والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. محترم ورونو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورونو ده قصص الأنبياء سور لسما بتا پتیر پتکی چې در لسم نمبر و زموږ استاد قصه و دې ځای ته رسیدلې و چې زکریا علیه الصلاة والسلام ته د الله عز وجل د طرفه د زوی په پیدا کېدو سره زیری ورکول سو. الله عز وجل په سوره مریم کې فرمایي: یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی ولم نجعل له من قبل سمیا. یعنی یا زکریا موږ تا ته په یوه داسې هلک زیری درکوو چې نوم یې یحیی دی، پخوا مو نه دی ګرځولی په دغه نامه بل هم نامه. دا زیری راغلی چې د زوی خاوند بسی او نوم به یحیی ایږدي. دا نوم عجب او نادره نوم و، تر دغه د مخه پر هیچا دغه نوم نه و ایښول سوی. سمی هغه څوک دی چې په نامه کې در سره شریک وي، لکه موږ چې وایو امیده. یعنی تر دې د مخه هیڅوک په دغه نامه نه دی تیر سوی. زکریا علیه السلام په تعجب کې سو چې دعا مې څنګه ژر قبوله سوه او څنګه بیا اولاد پیدا سي، حال دا چې دی علیه السلام په عمر ډیر دی او ښځه یې وچه ده. نو یې د الله عز وجل په حضور عرض وکړي، قال ربي انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الكبر عتیا. زکریا علیه السلام وویل: ای زما رب، څرنګه به ماته هلک زوی وي او زما ښځه وچه ده او زه د سپینجرتیا څخه و ډیر زعب ته رسېدلی یم. حضرت شاه صاحب وایي: کم وخت چې زکریا علیه السلام دغه نادره غوښتنه کول نه و متعجب، خو کله چې واورېده چې دا سوال یې قبول سو په تعجب کې سو. د الله جل جلاله د طرف ورته وویل سوه، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ويل هو ده غسده لكتي چوايه ستا رب پر مايلي دي چدا كار پر ما آسان دي او تمي پخوا پيدا کر يه چه ته هيت شي نوه. دا چه ته هيت شي نوه الله عز وجل خلق کرده اوس دا قدرت لري چه زوی در كي. دا تعجب خبره نده، الله عز وجل ته هر کار آسان دي. قال رب اجعل لي آية. زكريا عليه السلام د ډیر خوشالۍ څخه وویل: الهي ماته یوه علامه کښېږده، داسې یوه علامه راته کښېږده چې زه پوه سم چې ښځه مې حامله سوه. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث ليال سويه. الله عز وجل وفرمایل: ستا علامه دا ده چې ته به درې ورځې او شپې پرله پسې د خلقو سره خبرې نه سې کولی، حال دا چې جوړ روغ به یې سویه بېله عیبه او خلله به یې. کمه مریضي او تکلیف به نه وي درته پیش، خو فقط درې ورځې خبرې نه سې کولی. او الله عز وجل په بل آیات کې فرمایي: الا رمزا، فقط په اشاره خبرې کولی سي، یعنی د شوندانو په شورولو بېله آوازه. رمز و دغه ته وایي چې انسان په شوندانو خبرې کوي، شوندان شوروي آواز نه راباسي. نو الله عز وجل وفرمایل: ستا علامه دا ده چې ته به کولی سې چې د خلقو سره په رمز او اشاره خبرې وکړې، مګر په مشافهه خبرې نه سې کولی. سبحان الله، ښځه یې حامله سوه او هغه علامه ښکاره سوه. هغه ورځې راغلې، زکریا علیه السلام به تسبیح او تحمید ویل، د الله عز وجل ذکر به کاوه، خو خلقو ته چې به مخ راواړوه غواړي چې خبرې وکړي نه سې کولی. تسبیحات او اذکار ویلی سي، خو د خلقو سره خبرې نه سي کولی. الله عز وجل فرمایي: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. نو زكريا عليه السلام د خپل محراب عبادة خانية څخه خپل قوم ته راووتی او داسې اشاره ورته وکړه چې سهار او ماښام تسبیح وایاست. دغه واقعه الله عز وجل په سورة آل عمران کې هم ذکر کړې ده چې هلته د یحیی علیه السلام په باره کې هم څنور معلومات شته. نو یې دلته نو بیا دلته درته بیان کوم. کم وخت چې زکریا علیه السلام د حضرت مریم رضی الله تعالی عنها سره رزق او میوې ولیدلې او ویل: دا د کومه درته راغلې؟ مریم رضی الله تعالی عنها ویل: هو من عند الله دا الله عز وجل ده ترابجي نو ده زكريا عليه السلام هم وشي او صالح اولاد شوقسو الله عز وجل فرماي هنالك دعا زكريا ربه فدغ وقت زكريا عليه السلام دخبل رب سخ غشتنا وكلا قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء والاله استعد ترابت سخ ومات الشه او باك اولاد راكي بشك چت د دعا قبل ونكيه فنادته الملائكه نو ودت ملائكه ورجخله كلا ورجخله وهو قائم يصلي في المحراب فداسي حال كي چدي عليه السلام په عبادت خانه کې ولاړ وو المنذ كاو ملائكه ورجخله سيورتول ان الله يبشرك بيحيى چ الله عز وجل پرتا زيري کوي په يحيى سره جستا زيبوي مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين تستيق كونك بوي بيا وكلمة سرچ دا الله عز وجل دا ترابة سخة دا كلمة من الله سخة مقصد عيسى عليه السلام دي يعني يحيى عليه السلام ببيداسي او ترهغ ورست بكلمة من الله بل نبي عيسى عليه السلام راسي او يحيى عليه السلام بده غت تصديق وكي وسيدا شرف كريم بوي بعلم حلم او تقواك بده خبل قوم سردار بي وحصورا او زان بده شهواتو سخمن عكوي حصور وهغت ويلكيجي چده شد سر تعلق نلري يعني ده الله عز وجل بعبادتك بدون مشغول وي چو شد او كورنج وانت بهت وقت نور كوي البته چې دا کار یوازې د یحیی علیه السلام د پاره وو زموږ د پاره کم اصل او قانون نسی کېدلی یعنی زموږ په محمدي شریعت کې دا کار نسته و نبیا من الصالحین او نبی به وي د صالحه بندګانو څخه به وي خیر د زکریا علیه السلام ښځه حامله سوه او یحیی علیه السلام زوی ورکول سو اوس چې یحیی علیه السلام لږ لوی سو د الله عز وجل د طرفه الهي امر ورته وسو يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى دغ كتاب يعني توراة بقوة سر واخلة يعني بكوشش سر يتنق ونسى أو دهغ تعليمات بشر دول سر برزان أو نور عملك وآتيناه الحكم صبية أو مش دغ يحيى بكشنوالي حكمة بركريو كشني هلكو مقر حكم دانا بو أو هشارو وأي وقت ويحيى عليه السلام تهلكان ويل رعزة زمش سر لوب وک یحیی علیه السلام د پنځو کالو کوچنی هلک دی ویل موږ د لوبو د پاره نه یو پیدا سوي و آتیناه الحکم صبیه علما کرام د دغه حکم په ترجمه کې اختلاف لري څوک وایي د حکم ترجمه حکمت او پوهه ده او څوک وایي چې د حکم څخه مقصد نبوت دی په کوچنیوالي نبوت ورکړه سوی وو دواړه کېدلی شي خو هغه راجحه ترجمه دا ده چې دلته د حکم څخه مقصد حکمت او پوهه ده دی علیه السلام کوچنی هلک و مگر حکیم دانا او هوشیار او الله جل جلاله فرمایي چې موږ یحیی علیه السلام ته رحمت او مهربانی ورکړې وه پر خلق الله مهربانه وو او د ګناهو څخه م پاکي ورکړې وه او یحیی علیه السلام تقي پرهیزګاره او نیکوکاره وو وحنانا من لدنا وزکا وكان تقيا او ده يحيى عليه السلام ده صفاته سخداهم وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ده مور او بلار سره پرنيكي شجوان حرسو او ده خبل الرب سركش او نافرمان نو ورونو ده هغه صفاتي چه الله عز وجل ويحيى عليه السلام تور كده او بيايا مشتبين كده الله عز وجل يحيى عليه السلام ته رحمت شفقت د زړه نرموالی محبت او محبوبیت د خپل دربار ورکړی و یحیی علیه السلام یې د شو او صاب خاوند متقی او پرهیزګار ګرځولی و په حج شریف کې راغلی دی چې یحیی علیه السلام نه ګناه کړی ده او نه د ګناه اراده کړی ده او همیشه به یې د الله عز وجل د بیر ژړل او د پربار خوګانو د اوښکو لارې د ورایه معلومېدی او الله عز وجل پر خپل دغه مکرم نبی سلام واي او فرماي وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا او د الله عز وجل د طرفه دې پر ده سلام وي په هغه ورځ چې پیدا کړه سوی زیږېدلی دی او په هغه ورځ چې دی علیه السلام وفاتیږي او په هغه ورځ چې بیا ژوندی کیږي. علمای کرام وایي دغه سلامتیا چې په دغه درو ځایو کې ذکر سوې ده دا هغه درې ورځې او درې حالات دي چې انسان پکښې ډېر ضعیفه وي، د زیږېدو په وخت کې، د مرګ په وخت کې، او هغه چې بیا د قیامت په ورځ راپورته کیږي. په دغه درو وختو کې انسان تر بل هر وخت ضعیفه وي، او په دغه وختو کې د الله عز وجل و رحمت او د هغه جل جلاله د طرفه و سلامتی ته ډېر محتاج وي. ورونو، الله عز وجل چې پر خپل بنده سلام رالیږي د هغه څخه مقصد دا دی چې پر دغه بنده هیڅ انتقاد او مؤاخذه نسته. دی د الله جل جلاله د طرفه په امان دی. دلته د یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا څخه مقصد دا دی چې په ټولو وختو کې د ولادت د وخت څخه رانیولې د مرګ تر وخته پورې او د مرګ څخه نیولې تر قیامته پورې په هیڅ وخت کې د الله عز وجل د طرفه پر یحیی علیه السلام مؤاخذه نسته. تل تر تله د هر آفت محفوظ او مأمون دی. په حدیث شریف کې راغلی دی چې عیسی علیه السلام د یحیی علیه السلام سره ملاقات سره ویلیدل. نو عیسی علیه السلام و یحیی علیه السلام ته وویل ته تر ما خیر او بهتر یې، زما دپاره بخښنه وغواړه. رونو، عیسی علیه السلام و یحیی علیه السلام ته وایي استغفر لي انت خير مني. يحيى عليه السلام ورتول بلكي تز ما ده فار بخشنه وغواړه تتر ما خير او بهتري. عيسى عليه السلام ويل يا تتر ما بهتري، ما پخپل پر خپل ځان سلامتي ويل ده او پرتا الله عز وجل سلامتي ويل ده. ورونو دغه آیات شریف چې فرمایي وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، چا دغه سلامتي پر يحيى عليه السلام ويل ده؟ الله عز وجل. او دغه آیاتو په آخر کې، یعنی د سورة مریم په درو دېرش نمبر آیات کې الله عز وجل فرمایي چې عیسی علیه السلام وویل والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. عیسی علیه السلام پر خپل ځان په خپله سلامتیا وویل. نو په دغه خاطر عیسی علیه السلام و یحیی علیه السلام ته وویل چې ته تر ما بهتر یې، ځکه پر تا الله عز وجل سلامتي ویلې ده او ما په خپله پر خپل ځان سلامتي ویلې ده. ورونو، دا معلومه خبره ده چې د عیسی علیه السلام دغه وینا د ده د تواضع څخه وه، که نه د علمای کرامو په اتفاق سره عیسی علیه السلام تر یحیی علیه السلام افضل او بهتر دی. بیرته هغه خپلې قصې ته ګرځو چې د یحیی علیه السلام فضایل مو بیانول. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد او نور یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي د آدم علیه السلام هیڅ اولاد نسته مگر خطا وتلی دی یا یې د یوې خطا قصد کړی دی بی له یحیی ابن زکریا علیهما السلام څخه، او هیچ چاته دا نه ښایي چې ووایي زه تر یونس ابن متا خیر. د دغه حدیث شریف په روایت کې که څه هم ضعف شته، خدا چې د ډیرو لارو څخه روایت سوی دی یو د بل په اسناد قوي کیږي. داسې ډیرې علامې او اشارې شته چې یحیی علیه السلام د خطا څخه پاک او متطهر و. د یحیی علیه السلام تر زیږېدلو درې میاشتې وروسته عیسی علیه السلام و دنیا ته تشریف راوړ. د زکریا علیه السلام تر دعا او د ده د ښځې تر حامله کېدو درې میاشتې وروسته و مریم علیه السلام ته وحی راغلی چې الله عز وجل ودې ته عیسی علیه السلام ورکوي. چې لږ وروسته به د عیسی علیه السلام قصه درته بیان کړم. مقصد دا چې د عیسی او یحیی علیه السلام په مابین کې فقط درې میاشتې فرق دی. یحیی علیه السلام تر عیسی علیه السلام درې میاشتې مشر دی. اوس نو زکریا او یحیی علیهما السلام په بني اسرائیلو کې تبلیغ او دعوت کوي. په دغه وختو کې د بني اسرائیلو پاچا یو جبار، ظالم، فاجر او سرکشه سړی و، مګر ده په ظاهره داسې ښکاره کول چې و انبیا او علماو ته متواضع یم، د دوی تابع یم او د دوی پر لار ځم، مګر په حقیقت کې ګمراه او منحرفه انسان. لکه نن ورځ چې هم داسې حاکمان سته. دغه پاچا هم د دغې طبقې څخه و، په ظاهره ښه، په باطن مار. دغه پاچا یوه وریره د ورور لور درلوده چې د هغې ښایست یې خوښ و، او دا اراده یې وکړه چې د خپل ورور د لور سره واده وکړي. انجلۍ هم د ده د پاچاهۍ په تمه سوه چې د پاچا ښځه به یم. د انجلی مور هم انجلی و دغه کار ته تشویق کړه. دا ټوله د دوی د فسق او پجور څخه وه، که نه دوی پوهېدل چې دغه کار د دوی په دین کې ناروا دی. انجلی ته دا نه ده روا چې د خپل اکا سره واده وکړي، مګر دوی دا اراده کړې ده او غواړي چې د یحیی علیه السلام څخه د دغه واده اجازه واخلي، ځکه معلومه وه چې یحیی علیه السلام د دوی نبی دی او یحیی علیه السلام به دوی ته واعظ او تبلیغ کاوه، د شریعت احکام یې بیانول، علمي او دیني مسایل ټوله و ده علیه السلام ته راجع کېدل. په دغه وختو کې د بني اسرائیلو انبیا زکریا او یحیی علیهم السلام دواړه وه. د دوی نبوت او فضیلت و ټول بني اسرائیلو ته معلوم و، مگر هو حاکمان او پاچهان نه وه. اوس هغه فاجر پاچا غواړي چې دغه ناروا نکاح د ځان دپاره جایزه او روا کړي. نو و یحیی علیه السلام ته ورغله، په مال او پیسو وعدې ورکوي چې پاچا ته د دغه کار اجازه ورکړي، یوازې وده ته یې جایز او روا وګرځوي. او دغه انجلۍ هم فاجره او بغي وه. بغي معنا زانیه، لکه څرنګه چې په صحیح احادیثو کې راغلي دي، بغي وه. د دې پروا یې نه درلوده چې په حرام قسم نکاح وتړي. اوس چې خلق یحیی علیه السلام ته راغله او د پاچا دپاره د دغه حرام کار اجازه غواړي، یحیی علیه السلام یوازې دا نه چې دوی ته یې وویل دا کار حرام دی، بلکې په خلقو کې ودرېدی او خطبه یې وویل او په علانیه سره دا بیان کړه چې انجلۍ د اکا سره نکاح نه شي تړلی او دا کار حرام دی. مقصد یې دا و، که چیرې پاچا بیا هم دغه کار وکړي، خلق به پوهیږي چې دا کار گمراهی او انحراف دی. دلته پاچا او انجلۍ دواړه په قهر سوه، اریان پاتې دي که واده سره وکړي، د دغه کار حراموالی معلوم او ښکاره دی او د دوی سرکشي هم میدان ته راوځي، مګر انجلۍ بیا هم د واده په تمعه ده. خیر، یوه شپه د پاچا او انجلۍ د فسق او فجور مجلس جوړ دی. انجلۍ پاچا ته غزلې وایي، رخصیږي. پاچا د دې اراده وکړه، غواړي چې زنا او فاحش کار وکړي. انجلۍ ویل، یا تر څو چې واده مې نه کړي. پاچا ویل، واده څنګه درسره وکړم؟ دا کار یحیی منع کړي. ښځې ویل، زما مهر د یحیی سر دی، د یحیی سر راته راوړه. ښځې نور هم اغرا کړي، ډېر زیات یې تشویق کړي. پاچا هم پر دغه ځای او دغه وخت امر وکړي، ویل د یحیی سر راته راوړي. د پاچا عسکر ولاړه، یحیی علیه السلام په محراب کې ولاړ و، لمونځ یې کاوه. دوی ورننوتل او په شهادت یې ورساوه. د یحیی علیه السلام سر یې پرې کړ او په یوه پتناسه کې کښېښاوه. دغه پتنوس چې د یحیی علیه السلام سر پکښې پروت و، د دغه یاغي او باغي پاچا و حضور ته کښېښاوه. او پاچا د دغه فاجر انجلۍ سره په حرام او ناجایزه طریقه واده وکړ، چې دا د الله عز وجل د طرفه د انبیاء علیهم السلام ابتلا ده. ورونو، دغه واقعه په صحیح احادیثو کې ذکر شوې ده چې د یحیی علیه السلام سر د یوې فاجرې ښځې په مهر کې ورکول سو. تاسې و دغه امتحانو ته وګورئ چې انبیاء علیهم السلام په ابتلا کېده، او انسان د خپل دین په اندازه امتحانیږي. د اول سنف د شاګردانو څخه د هغو په سویه امتحان اخیستل کېږي، د دولسم سنف شاګردان د هغو په سویه امتحانیږي، خو د فاکولتې د محصلینو امتحان بیا په بل قسم وي. خیر، یحیی علیه السلام په شهادت ورسېدی، او اوس دغه مجرم قوم په زکریا علیه السلام پسې دي. داسې روایتونه شته چې وایي زکریا علیه السلام په خپله وفات سو، مګر ډېر او ښکاره روایت دا دی چې په زکریا علیه السلام هم پسې وه چې ویې وژني او د ده څخه هم ځان خلاص کړي. ځینې روایتونه وایي چې دی علیه السلام په درخته کې پټ سو. دا داسې روایتونه دي چې ضعف پکښې دي، مګر ډېر دي، یو د بل تایید او تاکید کوي. نو وایي زکریا علیه السلام پر درخته امر وکړي، هغه ورته خلاصه سوه. دی علیه السلام د هغې په مابین کې ودرېدی، هغه پر راټوله سوه. په دغه وخت کې شیطان راغلی، د ده علیه السلام کاله یې ونیوی. درخته چې بیرته سر راټولېدل او بنده سوه، د زکریا علیه السلام د کمیس یو څه حصه د باندې پاته سوه. قوم پسې راغلی، په ده پسې ګرځي، خو نیکې پیدا. ابلیس د بشر په شکل ورته راغلی، ویل آیا تاسې د ده کالي په دغه درخته کې نه وینئ؟ او بیا یې ورته وویل درخته اراکړي. هغو هم درخته اراکړه، او زکریا علیه السلام یې په هغه درخته کې په شهادت ورساوه. چې اوس نو زکریا او یحیا علیهم السلام دواړه ووژل سوه. ورونو، د یحیا علیه السلام وژل په صحیحو روایاتو ثابت دي، مګر د زکریا علیه السلام د وژلو په روایتو کې ضعف سته. په هر صورت دغه دوه مکرم نبیان صلوات الله علیهم اجمعین په دغه ډول په شهادت ورسېدل، او درېیم نبی ژوندی پاتې سو چې هغه عیسی علیه السلام دی، او هغه هم په عین دغه زمانه کې مبعوث کړه سوی وو، یعنی په یوه وخت او یوه ځای کې درې انبیا علیهم السلام موجود وه، زکریا، یحیی، عیسی علیهم السلام اجمعین. په دغه وخت کې چې زکریا او یحیی علیهم السلام ووژل سوه، د عیسی علیه السلام عمر تر دیرشو کلو زیات و. ورونو، څرنګه چې د زکریا او یحیی علیهم السلام قصه مو پای ته ورسول، اوس به د عیسی المسیح علیه السلام د قصې و شروع ته ولاړ سو. وده علیه السلام ته مسیح هم ویل کیږي، ځکه دی علیه السلام بې کوره په مځکه کې ګرځېدی، کور یې نه درلود، نه ښار، نه کلی، نه کور درلودی چې پکښې واوسېږي، کم خاص وطن یې نه درلودی چې موږ هغه ځای د ده علیه السلام وطن وبولو. د الله عز وجل ټوله مځکه د ده علیه السلام وطن و. څرنګه چې عیسی علیه السلام بې ځایه پر مځکه ګرځېدی، نو مسیح ورته وویل سوه. څوک وایي چې په دې خاطر مسیح ورته ویل کیږي، کم وخت چې دی علیه السلام پیدا سو، مور یې په تیلو یا غوړو مسح کړي، نو مسیح ورته وویل سوه. مګر هغه اول روایت راجح دی، خو د ده علیه السلام ولادت یا زیږېده په الهي معجزه سره وه، چې الله عز وجل یې په قرآن مجید کې په تفصیل سره بیانوي. الله عز وجل په سورت مریم کې فرمایي: واذکر فی الکتاب مریم، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یاد که بیان که قصه د مریم په دغه کتاب کې قرآن مجید کې: اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، کم وخت چې د خپلې کورنۍ څخه لرې او ګوښه سوه، هغه ځای ته ولاړه چې د بیت المقدس و شرقي طرف ته و. فاتخذت من دونهم حجابا، ویني ولا د دوی د طرفه پرده، پردانې پرده را وګرځول. مریم رضی الله تعالی عنها د خپلې کورنۍ څخه د بیت المقدس و شرقي طرف ته ولاړه. څوک وایي چې دا ځای هغه د دې د عبادت ځای دی چې پردانې پرده را ګرځولې وه، نه څوک ورتله او نه دغه خلقو ته راوتل. دغه ځای ته بې له زکریا علیه السلام څخه بل هیڅوک نه ورتله. او څوک وایي چې دا رضی الله تعالی عنها د حیض څخه د غسل کولو دپاره هلته لرې او ګوښه ولاړه، چې دغه یې هم هغه اول حیض و چې ځینې پاکه سوه، او د بیت المقدس و شرقي طرف ته ولاړه او پر ځان یې پرده را وګرځول چې غسل وکړي. غسل یې وکړي، کالی یې واغوسته. الله عز وجل فرمایي: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. اوس نو دا دلته دغه د عبادت په ځای کې یا هلته د غسل په ځای کې، الله عز وجل فرمایي: موږ ودې ته خپل روح ورولېږي چې جبريل عليه السلام دی، د شایسته کامل الخلقت نوراني ځوان په شکل ورته ودرېدی، ډېر شایسته ځوان د ننه په هغه پرده کې ورته ودرېدی. مریم رضی الله تعالی عنها په تعجب کې سوه: دا څوک دی چې دغه ګوښه او محجوب ځای ته راغلی؟ قالت: اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. مریم رضی الله تعالی عنها و دغه ځوان سړي ته وویل: زه په رحمان سره ستا څخه پناه غواړم که ته پرهیزګاره یې. مریم رضی الله تعالی عنها وبیرېده، نو وویل: که ته د الله جل جلاله څخه بیرېږې چې په بده راته ونه ګورې. قال: انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. جبريل عليه السلام وویل: زه ستا د رب د طرفه رالېږل سوی یم چې و تا ته ستا د رب په امر یو صالح د ګناهو څخه پاک هلک در وبخښم، یعنی مه بیرېږه. ته چې په هغه رب سره پناه غواړې، زه ملکه یم، د هغه رب د طرفه درته راغلی یم، او د دې دپاره راغلی یم چې ستا د رب د طرفه و تا ته یو ښه پاک مبارک بختور هلک درکم. مریم رضی الله تعالی عنها په تعجب کې سوه، بیره خې ولاړه، اوس یې تعجب پیدا سو. قالت: انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیه. ویل: څنګه به زما زوی پیدا سي، حال دا چې هیڅ بشر ما ته لاس نه دی راوړي، نه په نکاح نه په ناجایزه طریقه، او زه بدکاره نه یم، دا څنګه کیدلی سي؟ قال كذلك. جبريل عليه السلام ویل هو خبر هم دغسې ده لکه دا ته چې وایه. قال ربك هو علي هين، مگر ستا رب فرمایلی دی دغه کار پر ما اسانه دی. بې واده بې نکاح تا ته زوی درکوو. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. أو چه مش دغا حلق ده خلق ده پارا ده قدرت لو علامة أو دليل وگرزو، أو زمش ده طرف رحمت وي، أو دغا ده ده بي پلارا پيدا كي دل يو مقرر كرسوي كار دي، يعني دغا بي پلارا تولد خامخا كي دون كي دي. أو بيانو جبريل عليه السلام ده ده پا گريواني كي ور پوكره چه دا خبره په واضح روایتو کې راغلی ده، او فورا حامله سوه. اوس چې حامله ده دلته په محراب کې د خلقو څخه ګوښه ده، خلق نه په خبرېږي تر څو پوه سوه چې اوس نو باید کوچنی پیدا سي، د ولادت وخت راورسېدی. نو د دغه ځای څخه ډېره لرې ولاړه تر څو چې و بیت اللحم ته ورسېده. الله عز وجل فرمایي فانتبذت به مکانا قصیا، یعنی ډېر لرې ځای ته ولاړه، نږدې و بیت اللحم ته دردونه ورته پیدا سوه، د ولادت احساس یې وکړي. هلته پر یوه لوړه د خرما یوه وچه تنه ولاړه وه. دغه دردو دې ته مجبوره کړه چې هغه د خرما وطنې ته ورغله، وچه تنه ده. فاجاءها المخاض الى جذع النخله، مخاض د لنګون و دردو ته ویل کېږي. نو دا دغه دردو د دغه خرما و درختې ته راوسته. اوس چې عیسی علیه السلام پیدا سو، مريم رضي الله تعالى عنها ده دير شرم او حياة بخاطر ويل، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ويل كشكي زبا خوالا ملاوي، او اوس يو هير سوي شي واي ده خلق ده زلو او ياداش ده سخة وتلي واي. ده رسوائي سخة بيريج چه تنگ بخبل قوم تورزم او دا كشني برا سراوي. مرون سخت حالت دي، درد تكليب بې کسې او تنهایی ده، د ضرورت او راحت سامان نسته، او تر دې ټولو لوی مشکل دا و چې داسې مشکل دا و چې دا په عبادت سره مشهوره وه، پاکه عفیفه انجلۍ وه، څنګه د اولاد خاونده سوه؟ د بدنامۍ او رسوایۍ د تصور او فکر څخه ډېره پریشانه او ناقراره وه. نو یې خود تر خولې دا جمله راووته چې کشکې زه تر دغه وخت د مخه مړه سوی وای، په دنیا کې مې نوم او نشان نه وای پات. په دغه وخت کې د کښته څخه یو آواز واورېدی، دا پر لوړه وه، د هغه کښتې مځکې څخه یو آواز واورېدی. الله عز وجل فرمایي فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. پس ملائکې و مریم رضی الله تعالی عنها ته د لاندې څخه ور غږ کړه چې مخه پکېږه، ستا رب ستا تر پښو لاندې د اوبو چینه ګرځولې ده. ملک یې ور غږ کړه مه خفه کېږه او مه پریشانه کېږه، د الله عز وجل په قدرت هر قسم ظاهري او باطني اطمینان حاصل کړه. کښته وګوره، الله عز وجل د اوبو چینه درته بهولې ده. وهزي الیکې بجذع النخله تساقط علیکې رطبا جنیا، او خپل ځان ته دغه د خرما تنه وښوروه چې راتوی کې پر تا تازه پخه خرما. الله عز وجل معجزې ورښکاره کوي. د خرما درخته یې وښورول، هغه درخته چې وچه درخته ده، بلګونه نه لري، مګر د هغې څخه تازه خرما ورته راولویدل. اوبه او خواړه دواړه د الله عز وجل په معجزه ورته پیدا سوه. څوک وایي دغه غږ په خپله عیسی علیه السلام پر وکړي چې هم دغه اوس پیدا سوی دی، او څوک وایي چې دغه غږ د ملایکې د طرفه و. او پسې ورته ویې ویل فکلی واشربي وقري عینا، پس خوره د دغه خرما او چشه دا اوبه، پس خوره دغه خرما او چشه دا اوبه. او خپلې سترګې په عیسی علیه السلام سره یخې او روښانه کړه. غم مه کوه، الله عز وجل ټوله مشکلات لرې کوي. د مریم رضی الله تعالی عنها زړه آرام سو، پوه سوه چې الله عز وجل ورسره دی. د مخه د رسوایۍ څخه بیرېده چې څنګه به خپل قوم ته ورځم، دا معجزه ورته راغله، زړه یې آرام او قرار پیدا کړ. پوه سوه چې په ټولو کارو کې الهي مداخله سته، او دا غږ پر وسو. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فسكتا ده خلق سخ يوسوك ولدي چدا عيسى عليه السلام دي ولادت پرتنه در سخ كول نو تپ اشاره سر ورتوه چمان ان رز ورحمن عز وجل ته پردان روجه نظر کړی ده خبرو سخ می روجه ده چدا سی روجه په هغه وخت او هغه او په هغه دین کې موجوده و خزمش په محمدی شریعت کې داس روجه نست نو ورتوه چې زنه نو رز ده هیڅ انسان سره خبرې نکوم. اوس مریم رضی الله تعالی عنها بیرته خپل قوم ته راغله او کوچنی یې په غېږ کې دی د قوم خلکو ولیده. قالو یا مریمو لقد جئتي شیئا فريا. کله چې قوم ولیده نو ویل یا مریم تا یو عجیبه د عادت مخالف کار کړی دی. ټوله په حیرت کې دي قسم قسم خبرې کوي. وای ژر څه ووایه دا کوچنی دی د کومو؟ یا اخت هارونه ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيه. اي ده هارون خوري نستا پلار ده بدي سړي وو او ندي مور بد عمله وو نو ته ولي داس وي خلق پر بد گمان اس وو او ورته ويل يه چستا مور او پلار خاندان او کورني پعبت او پاکي مشهور دي پتا کې دغه خوې د کمه پیدا سو. او دا چې مریم رضی الله تعالی عنها ته اخت هارون ویل په دې کې روایتونه شته خو هغه راجح روایت دا دی چې دې رضی الله تعالی عنها یو صالحه نیک عمل ورور درلودی چې نوم یې هارون و. او دا موضوع په صحیح حدیث شریف کې راغلې ده. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو د صحابه کرامو څخه د نجران و نصارا و ته ورولېږي او هغه ته هغه آیاتونه تلاوت کړه کم چې په عیسی علیه السلام پورې تعلق درلودی د نجران نصارا وویل تاسې څنګه د مریم په باره کې وایاست اخت هارون او هارون علیه السلام تر دې ډېر په خاطر سوی دی. بیا یې په دغه باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته رجوع وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا ته نه یې خبر چې هغو د انبیا نومونه پر ځانو ایښول؟ د دې د ورور نوم هم هارون دی نه هغه هارون نبی بلکې د نبی پر نامه یې نوم برابر. او دغه روایت هغه راجحه روایت دی که نه هلته نور روایتونه هم شته. اوس خلق د مریم رضی الله تعالی عنها څخه پوښتنې کوي او دا جواب نور کوي او کوچنی ته اشاره کول چې د ده سره خبرې وکړي. فاشارت الیه خلق د دې په اشاره پوه سوه چې وایي د کوچنی سره خبرې وکړه. قالو کیف نکلم من کان فی المهدی صبیه. خلق ویل څنګه موږ د هغه چا سره خبرې وکړو چې هغه په څانګو کې د تی هلک دی؟ دلته الهي لو معجزه ښکاره سوه. عیسی علیه السلام چې هم دغه اوس زیږېدلی دی خبرې وکړې. قال انی عبد الله ویل زه د الله بنده یم. خلق چپ سوه حتی یو د بله سره وایي غږ مه لرئ غوږ ونیسئ. خلق چپ سوه غوږ یې ونیوی. عیسی علیه السلام دوهم وار بیا وویل انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. بېشکه چې زه د الله جل جلاله بنده یم او ما ته یې کتاب راکړی دی او زه یې نبی ګرځولی یم. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. او په هر ځای کې چې زه اوسېږم الله عز وجل مبارک او برکتناک ګرځولی یم او تر څو چې زه ژوندی یم په لمانځه او زکات سره یې امر کړی یم. د عیسی علیه السلام ولادت پر دغه قسم و. نصارا د عیسی علیه السلام په باره کې کفر او شرک ته رسېدلی دي. وایي مریم د الله عز وجل زوجه ده العیاذ بالله. دا کفر دی دا شرک دی. او وایي عیسی علیه السلام د الله عز وجل زوی دی العیاذ بالله. الله عز وجل نه زوجه لري نه زوی حاشاه. الله عز وجل په سوره المائده کې فرمایي لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. په تحقیق هغه کسان کافران سوي دي چې وایي الله دریم د درو معبودانو څخه دی چې د دغه درو څخه یې مقصد مسیح روح القدس او الله جل جلاله دی یا یې مقصد مسیح مریم او الله جل جلاله دی. وایي دغه درې سره الهه دي العیاذ بالله. وایي په دوی کې یوه حصه د الله شته او بیا هغه درې سره یو دي او هغه یو درې دی یا هیڅ کله داسې نه ده. واقعیت هغه دی چې دغه اوس مو د هغه د ولادت قصه واورېده او الله عز وجل په سورت مریم کې فرمایي ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون دغه چې دا اوس مختصر ته بیان کړه دغه عيسى د مريم زوی دی. الله عز وجل د عيسى عليه السلام په باره کې حق او رشتہ قول فرمایلی دی. هغه خبره چې په هغه کې خلق اختلاف کوي، یعنی د مسیح شان او کیفیت هم دغه دی چې دغه اوس بیان سو. هغه ښکاره او واقعي خبره هم دغه ده. خلق بی ځای او چټي اختلافات او مناقشه پیدا کړي دي چې څوک الله ځنی جوړوي بل یې د الله زوی بولي چې دا نصارا دي، څوک یې کذاب او مفتری بولي، څوک بیا د ده پر نسب غلطي او بیکاره خبرې کوي چې دا بیا یهود دي. خو حقیقي خبره دا ده چې دغه اوس بیان سوه چې عیسی علیه السلام خدای نه دی بلکې د الله عز وجل مقرب بنده دی، درواغجن او مفتری نه دی بلکې صادق نبی دی، په حسب او نسب سره پاک دی. الله عز وجل په خپل قدرت بیل پلار د مور څخه زیږولی دی. ما کان لله ان یتخذ من ولد سبحانه، الله لردا نشایي یعنی ضرورت نه لري چې زوی پیدا کی، سبحانه پاک ده دلره. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، هر کله چې دا وکړ حکم او اراده وکي بس دغه نه فرمایي چې موجود څه، هغه موجود څه نو هغه ذات چې دا وکون څخه هر شی په وجود راځي هغه زوی او المسیح ته ضرورت څه ضرورت لري. اولاد خود زعب په وخت کې د چا سره کومک کوي، یا د مشکلاتو په وخت کې کار ځینې اخلي، یا وروسته تر پلار د پلار نوم په ساتل کیږي، او الله عز وجل د دې ټولو څخه پاک او بری دی. او عیسی علیه السلام په خپل وویل وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. عيسى عليه السلام د ولادت په وخت کې چې قوم ته خبرې کولې اول اني عبد الله، دا یې هم ورسره زیاته کړه چې بېشکه الله جل جلاله زما رب دی او ستاسې رب دی، پس ته دغه الله عبادت کوي او هم دغه سمه صافه لار ده. وروڼو، د نصاراو د غلطو عقیدو او بې ځایه خبرو د ردولو دپاره الله عز وجل په خپل کلام قرآن مجید کې ډېر آیاتونه نازل کړي دي، خو دغه بحث به د پیتې و آخر ته پرېږدم او اوس به خپله قصه پسې پوره کړم. څرنګه چې دغه فته د قصص الانبیاء علیهم السلام آخري فته ده، نو کوشش کوم چې قصه پای ته ورسېږي. که بیا په پیته کې ځای پاته وو دغه موضوع به پسې پوره کړم. ښه، اوس چې عیسی علیه السلام په دغه کوچنیوالي کې و بني اسرائیلو ته دغه خبرې وکړې، خو بیا هم هغه یهود دي. مریم رضی الله تعالی عنها یې په پاحش عمل متهمه کړه. د دې او د عیسی علیه السلام خبره یې نه و منل، ویل دا سحر دی، دا کوچنی چې خبرې کوي دا سحر دی. وما انت الا زانیه، او د دغه وخت څخه یې د بغي نوم کېښاوه. بغي یعنی زانیه، العیاذ بالله. او عیسی علیه السلام ته ابن البغي وویل، العیاذ بالله. پر عیسی علیه السلام یې دغه نوم کېښاوه. الله عز وجل في سورة النساء فرماي وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، او بسبب د كفر د دوی د بني اسرائيل، او بسبب د ويلو د دوی پر مريم رضي الله تعالى عنها دير غټ درواغ بهتان دغه دی چې وي چاته د زنا او فاحش کار نسبت وکړي، نو دوی پر مريم رضي الله تعالى عنها بهتان وایه، او بهتان د درواغو بدترین قسم دی. نو یه بهتان وایه او دغه معجزه نه منل چې یو هلک دی بې پلاره پیدا سي، حال دا چې الله عز وجل آدم علیه السلام بې موره او بې پلاره پیدا کړی. الله عز وجل په سورت آل عمران کې فرمایي ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. بېشکه چې مثال د عیسی په نیز د الله جل جلاله په مثال د آدم دی، چ الله عز وجل دغه ادم د خاور څخه جوړ کړ او بیا ورته ویل چې بشر سه، بس بشر سو. چې په دې آیات شریف سره د يهودو او نصاراو د دواړو جواب ویل کېدلی سي. يهودو چې د الله عز وجل د دې قدرت څخه انکار کاوه چې بې پلاره زوی دی پیدا سي، او پر مریم رضی الله تعالی عنها یې د زنا تهمت وایه، العیاذ بالله. وهغو ته دا ویل کېږي چې د آدم علیه السلام په باره کې څه وایه، او نصارا چې بیا عیسی علیه السلام د الله جل جلاله زوی بولي د کوای پلار نه درلود. هغه بیا د ادم علیه السلام په خلقت کې څه وایي؟ ادم علیه السلام خو بیا پلار د مور څخه نه دی پیدا سوی، بلکې هلته نه پلار و نه مور. چې دا خلقت د عیسی علیه السلام تر خلقت عجب او مشکل دی. خیر، عیسی علیه السلام د خپل مور سره لویږي، او د ده علیه السلام نشأت او لویشت په بیت اللحم کې و چې د فلسطین یو ښار دی، او د دغه کوچنیوالي څخه عالم دی. مگر هو، بیا یې د هغه اولنیو خبرو څخه وروسته خبرې نه وکړې. هغه د زیږېدو په وخت کې چې هغه خبرې وکړې، بیا نو چپ و تر څو چې د خبرو کولو و عمر ته ورسوي. هلته یې بیا په خبرو کولو شروع وکړه. نو د ده علیه السلام په کوچنیوالي د خبرو کولو معجزه فقط هغه وخت وه چې مور یې و بني اسرائیلو ته راغله. خیر، اوس عیسی علیه السلام کوچنی دی، پر ده علم ښکاره سو. بني اسرائیل د ده څخه بیرېده، د ده په متعلق به په خپلو مجلسو کې خبرې کولې، په خپلو مابینو کې به سره ویل. شاید دی علیه السلام هغه څوک وي چې د ده په واسطه به منحرف او د دینه اوښتي بني اسرائیل هلاکیږي، او ویل به دی هغه څوک دی چې د بني اسرائیلو د هلاک سبب ګرځي، او بیرېدل چې دی علیه السلام به هغه څوک وي چې د دوی فساد به ښکاره کړي. نو بني اسرائیلو د دغه وخت څخه د عیسی علیه السلام د آزارولو اراده وکړه چې دی لا کوچنی هلک دی. مگر مریم رضی الله تعالی عنها د ده پوره ساتنه کول، او ډیر وختونه به تر ښار د باندې ایستی، په ښار کې ډیر نه پریښاوه. دا موقع نه برابرول چې بني اسرائیل او عیسی علیه السلام د ګډ ژوند سره وکړي. څو د بیت اللحم څخه بیت المقدس ته راوستي، او هلته یوه غونډۍ وه چې نږدې وه بیت المقدس ته واقع وه. دلته راغله او پر دغه غونډۍ اوسیږي. ډیر علما کرام وایي چې د بیت اللحم څخه و بیت المقدس ته راغله، او دالته یې نږدې وه بیت المقدس ته، په یوه داسې ځای کې استوګنه کول چې هلته د اوبو چینه هم وه. عیسی علیه السلام دلته لویږي. د علم، صلاح او حکمت علامې پر ښکاره دي، مګر نبوت نه دی ورکړه سوی، د نبوت اظهار نه کوي. تر څو چې عمر یې دیرش کاله سو، اوس چې عمر یې د دیرشو کلو ته ورسېدی، الله عز وجل انجیل ورکوي، او دغه وخت یې د نبوت او رسالت اظهار هم وکړي، او خلق خپل دین ته رابولي. الله عز وجل په سورة المائده کې فرمایي: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. الله عز وجل فرماي چې موږ ورسته تر هغه نورو انبياو عيسى عليه السلام راولېږه، حال دا چې تصدیق یې کاوه د هغه کتاب چې تر ده د مخه و، چې تورات. یعنی د تورات احکام ثابته پاته سوه، مگر ځینې شیان یې منسوخه سوه. وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. او موږ و عیسی علیه السلام ته انجیل ورکړی و، حال دا چې په هغه کې حق ته لارښوونه وه، او نور و چې د شرعي احکامو بیان دی. مصدق او موافق و د هغه کتاب چې تر ده د مخه و، چې تورات دی، او د پرهیزګارانو د پاره پند او هدایت دی. مورخین او مفسرین ټول پر دې اتفاق لري چې د عیسی علیه السلام عمر دیرش کاله و چې انجیل ورکړ سو، او الله عز وجل د نبوت علامې او معجزې ورسره ښکاره کړې. او د عیسی علیه السلام هغه لوی معجزې چې په قرآن مجید کې هم ذکر شوي دي ښکاره سوې. الله عز وجل په سورة آل عمران کې فرمایي: ورسولا الى بني اسرائيل. نو عیسی علیه السلام و چاته رسول و؟ و بني اسرائيلو ته، نه و ټولو خلقو ته. ورونو هر نبي خاص و خپل قوم ته رالېږل کېدی، بل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نبي المصطفى المختار محمد ابن عبد الله عليه افضل الصلاه والتسليم. چې جنس او انس و ټولو ته رالېږل سوی دي، چې دا د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د خصوصيات څخه دي. ورسولا الى بني اسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. أو رسول بوي وبني إسرائيل تا چدوي تبواي بتحقيق زرا غليم وتاسي تستاسي درب دا ترابة سخة بلو علامة، يعني زما دا تستيق دا پارة ستاسي درب لو علامة أو معجزة هم را سرادة. دا عيسى عليه السلام سر دا ډیر لوی معجزه ور سره وي دا د دې لپاره چې و خلقو ته ور وښيي چې زه رسول یم یوه معجزه نه وه بلکې پرله پسې معجزې ور سره وې نو یوه قوم ته وویل أني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله والإي بني إسرائيل زد خطو سخوة تاسد دا مرغة شكل جوڑهم أو بيا پا هغة شكل كي پوكم پس هغة شكل با دا الله عز وجل پا حكم سره الوتون كي مرغة كيز دا هغة خطو سخوة بجوانده مرغة جورسو هدو كي غشي او بونو کی بیا پیدا کړ او د دوی په حضور به په حواس خو بنی اسرائیل درواغ بولی او انکار کوي او بل د معجزو څخه یې داو و اقرئ الاکمه والابرص او المرزاده روند جوړوم رونو اکمه هغه څوک دی چې د مور څخه روند وزیږي روندوالی پر دوه قسمه دی یو هغه څوک دی چې ویني او بیا رونسی په عربي کې ودغه ته اعما وایي مګر هغه څوک چې د مور څخه روند وزیږي و هغه ته اکمه وایي نو په عربي کې دوه لفظ سوه یو اعما بل اکمه اعما هغه څوک دی چې وروسته ړوند سي او اکمه هغه څوک دی چې د مور څخه ړوند پیدا سي نو د عیسی علیه السلام معجزه دا وه چې مورزاده ړوند به ورته راوستئ پر سترګو به یې لاس ورتېر کړئ هغه به جوړ سو لیدل بیې کول دا کار یې د بني اسرائیلو په حضور کاوه دوی به هغه ړوند پیژندئ چې دا په خپل ټول عمر کې ړوند و خو بیا یې هم انکار کاوه او دغه رنګه یې برس جوړاوه برس جلدي مریضي ده هغه چې پوست سپین سي او موږ پیس ورته وایو دغه پیس به یې ورته راوستئ هغه لطفا فیته واړوه.